राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टी महाराज पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 31 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्संग में ये बात कही जाती है कि भगवान में लगे रहो, सत्संग में ये कहा जाता है भगवान में लगे रहो, तो उपनिषदों में ये लिखा है कि ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञानात्रिते न मोक्षम। भगवान में लगे रहो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान मार्ग में चलो ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें बात है, ज्ञान मार्ग में उतरना हो तो है हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान में लगे रहो तीनों बात हो जाएगी, और ज्ञान में लगो ज्ञान एक बात हो गई। भगवान में लगने के लिए कौन सी क्रिया करें? क्रिया नाम जप, क्रिया नाम जप है वो क्रिया। फिर मम्मा और पास है कमल पिका से अर्ध नाम फिर सुप हो जाता है। नाम जप नहीं, और परमात्म तत्व को ठीक समझो, परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तत्व ज्ञान होना चाहिए, तो तत्व ज्ञान तो पूछो आप। ज्ञान परमात्मा है, सूर्य परिपूर्ण है, तो पूछो पोषण पर सही विचार करो। ज्ञान भक्ति कोई दुर्लभ हो नहीं, सुलभ है, योग भी सुलभ है, ज्ञान बहुत स्वरूप है। ज्ञान अपने स्वरूप का बोध है, और भक्ति में भगवान का बोध है, योग में त्याग है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान में लग जाओ सब हो जाएगा। देशा ज्ञान नम तम नाश जा भाषुदा ज्ञान दीप है, ज्ञान दीप से संपूर्ण अज्ञान को दूर करता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लगे रहो बात ही है, बात ही है। ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ये पाना है, पाना में तेना होती पाना दिए योग सबको, नहीं दिया तो ले लो मान लगा। तेरे बातें हैं तीनों की बड़ी सुविधा से, बहुत सार लगा। लोग पाना समझ कर गए त्याग तिरस्कार कर देते हैं, नहीं सार बात दी, सार जो शास्त्र है वो बहुत ही विस्तार से है, उसकी सार बात बहुत बढ़िया रही है, बहुत अच्छी थी ना उसकी। योग मारे ज्ञान मारे बहुत ही मारे, और नई गीता दैनंदिनी में उसको दे दिया, नई गीता दैनंदिनी अभी जो आई है उसमें वो पन्ना जो का तो छाप दिया, तो इसलिए वो उसमें गीता में छाप देगा। इसमें दे दिया परमात्मा की परमात्मा प्राप्ति तत्काल। बहुत सार चीज है वो पन्ना है, उनमें सार चीज ले सार बहुत बढ़िया बहुत सार चीज। पूछते हैं जिसका लकड़ी का व्यवसाय है, लकड़ी का व्यवसाय है किसी का, हाँ, और उनको पेड़ काटना पड़ता है तो उससे क्या पाप लगता है, तो हाँ, क्या तो वो जिसका व्यवसाय है वो क्या करे? जैसे सुषुप्ति में ज्ञान कम होना है ऐसे सुषुप्ति की तरह होता है विष्णु गाड़ना, बात कम है पाप होता है काटने का। जिसका यही व्यवसाय है वो क्या करे? तो व्यवसाय है तो व्यवसाय पूरा करो। कैसे? दान पुण्य भी करो, जो पैदा हो उनमें दान भी करो, वो शुभ काम में लगाओ। आज कभी गायों काम है, गायों के वजह खाए घास नहीं है, घास नहीं ऐसी मुश्किल हो रही है, घास कह रही हम विषय में घास लिया महंगा वो महंगा रहने से ठेले से बड़े बड़े बड़े विषय बेच दिया लोगों ने घास को नहीं। बड़े में घास लेता था पुराना घास को इस बात की लकड़ कसा ही बोले को काटना है उससे काम चलाना ये लकड़ी का सही है सही है। तो दान पुण्य करता रहे हो उसे पाप नष्ट होता रहे। सर्वारंभा ही दोष है धूमे नारे बाबे गीता में लिखा है आरंभ कोई सही करो सब आरंभ है वे तो उससे जैसे अग्नि पे धुआं हो गई धुमें बता धुआं होता ही पीछे प्रकाश होता फिर धुआं होता ऐसे क्रिया करोगे तो उसके दोष आवेगे फिर इसमें कम है कहीं में ज्यादा है सर्वारंभा ही दोष है धूमे नारीता सर्वारंभा ही जितने आरंभ है नाम जब होता है नाम जब है सबसे शुद्ध आरंभ हुआ नाम जब होगा अब नहीं होता और लगे रहो आप भगवान में लगे रहो और तत्परता से जितनी इच्छा भीतर में वो इच्छा बढ़ाओ परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा है वो जिज्ञासा बढ़ाओ अगर जिज्ञासा की कमी है और कमी नहीं ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मर जाई राम से लगे रहो भाई। और ज्ञान मार्ग में विशेषता से रहना चाहिए तत्परता से बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है पुस्तक बड़ा अच्छा अच्छा बना अपने को सामग्री बहुत बढ़िया मिल रही है ऐसी पहले थी नहीं इतने दिन सुगम फैलने इतनी सुगम हो रही भी बहुत अच्छी अच्छी बात है। प्रस्ताव लिखी हुई है। मेरा तो गिरधर गोपाल इस बात में बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर छप रही है, सामग्री बहुत आ रही है, विचार तो करने में, सुनने में, विचार करने में बहुत अच्छी है सामग्री। ज्ञान योग नहीं व्यक्ति होगी, बहुत बढ़िया है, सबके लिए बगैर सामग्री है, साधक मात्र के लिए है। तत्पर साओ, केवल तत्पर सा लगने की कमी है, बस वो कमी नहीं। कई कई ऐसी बातें हैं जो आत्मा के विघ्न रूप हो जाती है। किसी को आता है कि ये वर्ण है, आश्रम है, ये भेद है, ये भेद नहीं है। वर्ण आश्रम का भेद त्योहार में है, सही कोई से हो तो तुम जान सबको हो सकता है, सब हो सकता। गीता में लिखा है अभिचेद श्री पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य विष्णु भी है, पापेभ्य है बहुजन है, तो सर्वेभ्य इसी अंतर्गत है। फिर अरे लिखा सर्वेभ्य पाप कृत तम तमा पर अष्टन प्रत्यय है। सर्व ज्ञान प्रवे नहीं, ज्ञान मिल जाता है कोई, सर्वे भे पाप है मेरा पाप गृतमा। और जो आता है साधु चतुर्थ है, संपन्न होता है, विवेक वैराग्य समाधि मोक्षता, ये साधन चार। इसके बाद में श्रवण मनन निर्ध्यासन तीन ये है, चौथा है तंत्र तत्व तत्व का विचार, आठ अंतर साधन है, आठ तब ज्ञान होता है। गीता कहती है अभिषेक तीसरी पाप है भया सर्वे भय पाप, जितने पापी है सब पापी और सदी पापी है, ज्ञान के बिना होगा पापी से पापी और ऐसा उसको बढ़िया चाहिए। तो तुम्हें से मैं भी लिखा है थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा और देखो माया है, कैसे ही पापी हो उसको ज्ञान हो सकता, प्राप्त तत्व तो की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान मार्ग की पुस्तक है, उसमें बहुत लंबा रहता है, उसमें लंबा रहता है तत्व दीदी होता, कहीं कहीं उसमें और बातें लिखी हुई है। ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होकर पर संन्यास लेना चाहिए, संन्यास लेने से फिर ज्ञान होगा। तो ब्राह्मण कोई होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सुखी हो नहीं होता, ब्राह्मण को भी साधु हो जाता होता है, गति को नहीं होता। ऐसी कई बातें आती है, निपात नहीं है। गीता कहती है अभिषेक पापे भय सर्वे भय पाप गंतव्य ज्ञान को बिना तो तत्व ज्ञान करने में संकोच आप हो नहीं रहना चाहिए, पापी से पापी को तत्व ज्ञान हो जाता है, भक्ति हो सकती है, योग मार्ग हो सकता है, योगास्त्रयोग में होता है, गीता में भागवत में ऐसा नहीं कहा। ज्ञान ही ग्रंथम है, बहुत जल्दी अभी अभी कुछ ऐसा मालूम होता है कि जब माल बिक्री करना होता है, बिक्री करने तो सस्ता मिलता है, क्यों बेचने वाले को गर्ज है, अभी गर्ज है भगवान को, क्यों भगवान को पूछते बहुत कम नहीं, अपने में भगवान सस्ते बार वो चेत करे तो बहुत बदलेगा पड़ेगा। आप जिज्ञासा करो जोर से देखो तो बहुत जल्दी काम होगा। बेचने की गलत होती है ना तो माल सस्ता मिलता है। अब उसे ऐसा में बहुत जल्दी ज्ञान तत्व ज्ञान हो सकता है, भक्ति हो सकती है। भक्ति में और भी सारा है, साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति, लगे रहो जरूर होगा। एकांत में बहादुर ऋषि रहेगा ये तत्व को जानने के लिए। एकांत बात करो जो लाभ होगा जरूर होगा, ऐसी बात है। अभी बोलने वाले सब साधु बोलते हैं तो बोलने वाले ही अच्छा बोलते हैं। मैंने सुना आज भी और सुनता आगे बोलते कृष्णा ने आज हमें ऐसे बोलते हैं समय पाकर बहुत बढ़िया तत्पर थे ना उत्साह रहा हो मन में उत्साह रहो उत्साह से बोलता हूँ। हमारे तो मन में आती है ऐसी बहुत जल्दी काम हो जाए बिल्कुल। आप तैयार हो जाओ कमल से अब चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा ऐसा पापी कोई नहीं है। ऐसा पापी नहीं है सर्वे भ्या पाप कृतमा संपूर्ण पापे और सभी पापे सत्संग करने वाले गंगा स्नान करने वाले भगवान नाम जपने वाले संयम से रहने वाले बहुत अच्छे पुरुष है। अब लग जाओ ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। अब थोड़े आदमी वहां रह गए अब ये भी जल्दी मिलेगा। नाम अच्छा करो अच्छा चार नाम मात्र से भगवान ही मिलते हैं और चीज नहीं मिलते। फिर पहचान गणी रहती मिलते नहीं या सब लगभग धन करोड़पति अरबपति हो जाए सभी मैं सब सब हो जा सब श्रेष्ठ हो जा महात्मा हो जाए संत हो जा जीवन मुक्त हो जाए तत्वज्ञ हो जाए हो ही जाए संदेह नहीं है। क्यों कैसी चीज सची है गए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं गीता में बहुत सरल होता है भला गीता में बहुत सरल होता है भागवत में सरल होता है सबको तो ज्ञान हो सकता है सब भाइयों को सब पहना सब पहना को हो सकता है। अब चाहे नहीं तुम क्या कहते हैं चाहना बढ़ाओ केवल चाहना बढ़ाओ। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगर मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति न होगी तो किस शरीर में होगी और कोई शरीर है नहीं। 16 लाख चोड़िया है मनुष्य शरीर समान नहीं है दुर्लभ हो मानसो देह हो मनुष्य देह दुर्लभ है वो शरीर मिला है वो भाई वो बहन हो कोई हो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं एकदम हो जाएंगे। इन मेघ में लग जाओ विषय भोग और संग्रह रुपया का ये दो बात ज्यादा बढ़ गए। विषय में इच्छा और संग्रह की इच्छा ये दो इच्छा इनको कम करो। ये होना जितने होगा ज्यादा शरीर ज्यादा हो जाए ये बात नहीं है। जितना होने मिलना है वो मिलेगा ही, सबको मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही भाग्य के अनुसार। और परमात्मा की प्राप्ति भाग्य की नहीं है, ये तो जो चाहे उसको ले लो। महाराज सत्संग का दरिया जिसका जीसा है, ज्ञान का गोदाम मिला लो जिसका जीसा है, सबके लिए सुलभ है, सब वर्ण सर्वाश्रम सबके लिए। मुझे तो मैं कथा आती है अपने को समझ लिया, सब अधिकारी, सभी अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी, भले मनुष्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई जैन हो, मनुष्य मात्र केवल चाहना चाहिए, मार्ग चाहना तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सबको शुभ दर्शन मिलता है। आप लोगों उत्साह चाहिए, उत्साह उत्साह करो, उत्साह अपने आघात से तो भरपूर मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश आदि की कोई जरूरत नहीं है, संन्यास रहे न रहे कोई जरूरत नहीं। उपनिषदों में साफ आया है, अपने लिखा है, आप याद है कहाँ लिखा है, अपने में लिखा है। तत्व ज्ञान कैसे हो उस पुस्तक? सब लिखा है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधज अछूत सब लिखा है। एक पुस्तक भी अलग से छपी हुई है, मुक्ति में सबका समान अधिकार है। एक पुस्तक अलग से भी छपी है, मुक्ति में सबका समान अधिकार। आप वो पुस्तक पढ़ो, छोटी पुस्तक है, घनी बड़ी को सबका अधिकार है, छोटा हो बड़ा हो, किसी वर्ग का हो, किसी आश्रम का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए शुभ है। एकदम सच्ची बात है, क्योंकि वर्णाश्रम तो है ही नहीं, वहां वर्णाश्रम नहीं है, सबके लिए शुभ। उपनिषदम है, उपनिषदम है, संदेह नहीं है, केवल आप साधना करो, साधना से तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। योग पाना है बहुत सुगम है, डायरी में दे दिया, डायरी में सुना दिया, बहुत शुभ सामान छिप के लिए, केवल आपका उत्साह चाहिए बस। अब चेत जी पापे भे सर्वे भे पाप कृतम, ऐसी बात है, पापे भे भाई दुष्ट से दुष्ट तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान चीज अलग है, बात नहीं है, सबको हो जाए। आप गए सच्ची दिन में से शंका करो, नहीं उपनिषद में लिखा है, उपनिषद पूरा क्या सच्ची हो गए, सब अधिकारी है, सब भाई मात्र मनुष्य दुनिया माँ हो, जो जो जिज्ञासु भी आए हैं, अभी भी जिज्ञासु बैठे हुए हैं, शिव डरता चला गया, गे चला गया, काम धंधा चला गया, भगत नहीं है, आप लोग धन्यवाद के पात्र है। मेरे तो मन में आती है ऐसी कि आप उत्साह रखो और सबको प्राप्त हो जाएगा। हम कीर्तन करो भाई आगे प्राप्ति होती है, परंतु कलयुग में जल्दी होती है, और कलयुग में होती है तो सबके होती है, परंतु जो सत्संग करते हैं, जिनको मार्मिक बातें मिलती है, उनको बहुत जल्दी होती है। वह थोड़ी सी विचार करे तो बहुत जल्दी कम होता है। कलयुग का समय है, एक विशेष बात है। चौग चौ श्रुति नाम प्रभाव करी विशेष नया अनुभव। कलयुग में भी जो सत्संग करने वाले हैं, भजन ध्यान करने वाले हैं, उनके लिए और जल्दी है, क्योंकि वे अधिकारी बने हुए हैं। वे उत्साह कम करते हैं, इस वक्त की देरी हो रही है। उत्साह जोरदार तो बहुत जल्दी कम हो जाए, क्योंकि वो स्वतः है और संसार नहीं है। नहीं कभी रुपये इकट्ठे कर लेते हैं, जो है वो इकट्ठा हो जाए, कितनी भी तरह बात है। जो नहीं है साथ में चलेंगे, आपका साथ हरदम देंगे नहीं, हरदम साथ दे सकते नहीं, ऐसे रुपये भी लोग इकट्ठे कर देते हैं। तो ये तो साथ रहने वाला, साथ देने वाला, सदा साथ रहने वाला, ये हो जाए जो क्या असर है। परंतु लोग ज्यादा इधर ही हो गम थे, थोड़ा सा विचार करो, बहुत जल्दी काम आए एकदम।